ساسی با کرم حسین مختار کوشا فیلی علی علی علی I see you and feel in love You see me and feel in love بارا پیشم نمون بارا بارا بیا قانون ما توی رپ اثبات شده ببین دل من از در و دافی اشباه شده از جملات من آره شدی وحشت زده تو مثل سربازی حسین سرلشکره میدونم روز رفتن تنو یادته هنوز نشده یکی مثل من به تو پا بده مثل قدرت رد کردن حادثه این عشق توی وجود تو باعث وارث جاذبه توی کره خاکی بگو منو ول کردی رفتی با کی بگو محکم بمون سر همه حرفات فکرشم نکن که دوباره بمونم با همه گفتنیام توی این مطلبه تو گذاشتی رفتی ولی خب البته گفتی الان وقتش طرف مسته ساتن دوست دارم خیلی خوب بس I see you and feel love You see me and feel love بارا پیشم نمون بارا بارا دافی I see you and feel love You see me and feel love بارا پیشم نمون بارا بارا من بیان بر رپم بدون تو منافقی من از تو خیلی سرترم تو هم موافقی اسمم حسین سومی رهبر رپم از صدام باید بکنی احساس خطر صدامو تو بشنو کلماتو درک کن لحظه خسته شده ثانیه رو ترک کن فکر میکردم تو نیستی اونجور که همه هستن بگو آره یه بدی دیده بودی تو از من به تو گفتم نرو نه یه دفعه صد دفعه قلب منه که پیش عشق تو مستضعفه سیاستای کثیفت اینجا دیگه میشه پدید تو رفتی و منم میرم دنبال یه دفع جدید جریان ما نداشت تو یه قطب مثبت نفرت من نسبت به تو دیگه شده مفرط امثال تو این رابطه ها خیلی ماهرن حالا اومدی میگی دوست دارم واقعا I see you and feel love You see me and feel love بارا پیشم نمون بارا بارا دافی I see you and feel love You see me and feel love بارا پیشم نمون بارا بارا علی علی بیا منه ببینی میام امشب تو خوابه ولی یادت باشه بزنی نقابه یعنی جلوم بگی عاشقم یا بشتم بگین خز و خیلا وای منو کشتم یادت سخت بود دستام گفتم بگی گفتی آتیش روشن کن سرما ننی منم روشن کردم با الکل چشمام حالا می نویسم با کبریت دستام این آتیش باشه دیه ای از ما تختیم به سر و سر دنیا دیگه معنی نداره کلمه ی دوتا عشق بوده ولی تو قرون وسطا دیگه بدم میاد از حروف دختر چون به هر کی گفتم طلوع گفت نه حروف درست کرد بهم گفت یه فرصت منم گفتم مهلت ولی باز تو خوبزم I see you and feel in love You see me and feel in love بارا پیشم نمون بارا بارا دافی I see you and feel in love You see me and feel in love بارا پیشم نمون با این نگاه صده باعث شدی که من به خودم خیلی فوش بدم ولی الان تو رو گذاشتم پشت سر حتی نشون به اون نشون که من بهت گفتم بمون اما تو هم مثل همون آدم صادقی بدون دیگه دیره بس برو خیره نشو به من حتما این حرف دلت که با خودت منو ببن حاکم شده بودی تو قلب من تو عامل خود اونی که دست کم منو چند بار تو لب مرگ رسوندی همه بهت میگم باید با من میموندی آره توی زندگی من چیزی نمونده واسم به جز چند تا کاغذ و با یه دونه قلم دیدیم تو شبای سر زیر بارونای سر هشتشاش می اومدش ولی هرگز نزدن از تو یاد نمی کنه از نگام اینو بفهم میخوام باز بری خودت